pomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawa wysadzania przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce może być badana przez Trybunał w Hadze, uważa gość Trójki. Projekt uchwały w sprawie relokacji uchodźców chce złożyć w Sejmie Suwerenna Polska. W serwisie także tłok na wielkich jeziorach mazurskich i wskazówki dla turystów i żeglarzy. Poziom wody w Chersoniu na południu Ukrainy obniżył się w nocy o 31 cm. Wciąż jest wyższy od normalnego o prawie 5 cm. Zapowiadane są deszcze, które spowolnią opadanie wody. Z zalanych terenów ewakuowano już ponad 2,5 tysiąca ludzi. We wtorek Rosjanie wysadzili zaporę elektrowni wodnej na Dnieprze w okolicach Nowej Kachowki. Fala powodziowa zalała okoliczne wsie i podtopiła Cherson. Ta sprawa może być badana przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, mówi gość programu trzeciego, dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to zbrodnia wojenna i zbrodnie wojenne jak najbardziej podlegają jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze i jak najbardziej może być to celem postępowania prokuratorskiego w tej mierze. Po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce woda zalała obszar ponad 600 km kwadratowych. Ukraińskie władze informują o ofiarach śmiertelnych, rannych i zaginionych. Premier Kanady Justin Trudeau jest z wizytą w Kijowie, potwierdziło ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wizyta nie była wcześniej zapowiadana. Witamy na Ukrainie, panie premierze, napisał na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Andriy Melnyk. Szef kanadyjskiego rządu rozpoczął wizytę od złożenia wieńców przy ścianie poległych w wojnie z Rosją. Jak pisze Ukraińska Prawda, jest to druga wizyta premiera Kanady na Ukrainie od rozpoczęcia inwazji Rosji. Lider suwerennej Polski Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie w Sejmie projektu uchwały w sprawie przyjmowania uchodźców przez kraje Unii Europejskiej. Chodzi o przyjęte przedwczoraj przy sprzeciwie Polski i Węgier zapisy paktu migracyjnego. Zbigniew Ziobro zwraca uwagę, że bogate kraje Unii Europejskiej, które zapraszały do siebie migrantów z Afryki Północnej czy krajów arabskich, dziś nie są w stanie sobie z ich napływem poradzić i wpadły na pomysł, aby obdarzyć nas tego typu prezentem. Nie ma i nie będzie na to zgody ze strony suwerennej Polski. Dlatego suwerenna Polska wychodzi z inicjatywą podjęcia przez polski Sejm uchwały, która będzie okazją do tego, aby w sposób stanowczy wyrazić sprzeciw, ufam, wszystkich sił politycznych wobec tego rodzaju pomysłów eurokratów. W pakcie migracyjnym przyjętym przez ministrów spraw wewnętrznych unijnych krajów zapisano zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska miałaby przyjąć około 1900 migrantów. W przypadku odmowy byłoby to około 40 milionów euro do zapłaty. Tłok na wielkich jeziorach mazurskich wielu turystów i żeglarzy jest m.in. na kanałach Niegocińskim i Piękna Góra. Dariusz Luma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apeluje do wodniaków o rozwagę i odpowiedzialność. Jeśli już jest potrzeba przejścia na drugą stronę, czyli z jeziora Niegocin na północną część szlaku, to oczywiście proszę się uzbroić w cierpliwość, przygotować też załogę, przygotować jednostkę, żeby to przejście też było bezpieczne przez ten kanał i żeby nie kolidowało i nie blokowało tego przejścia. Minimalna prędkość, jaką możemy iść, to jest 6 na godzinę. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich zamknięty dla żeglarzy jest remontowany kanał Łuczański, który łączy jeziora Kisajno i Niegocin. Trwa walka z pożarem w niemieckim landzie Brandenburgia. Akcję gaśniczą utrudniają nadal wysokie temperatury, silny wiatr oraz trudno dostępny teren. Ogień zajął już ponad 700 hektarów lasu. W pobliżu brandenburskiego miasta Jutabok miejscowe władze ogłosiły czerwony alert. Sytuacja jest wciąż krytyczna, a pożar nieopanowany. Przypuszczamy, że w ten weekend może być niestety jeszcze gorzej. Takiego pożaru nie widzieliśmy od lat. Przyznał premier Brandenburgii Dietmar Woidke. Lokalne władze zapewniły, że nadal nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców pobliskich gmin. Dodały jednak, że z powodu wiatru ze wschodu, który podsyca żywioł, sytuacja może się w każdej chwili zmienić, a kłęby dymu już teraz wdzierają się do domów na pograniczu Brandenburgii i Saksonii-Anhalt. Służby mówią o największym pożarze lasu w ciągu ostatnich lat. Płomienie strawiły już obszar ponad 700 hektarów. Teren jest częściowo zanieczyszczony amunicją po ćwiczeniach wojskowych, co dodatkowo utrudnia pracę strażaków. Bundeswehra i policja wspierają ich śmigłowcami przeciwpożarowymi. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pogodna w północnej części kraju. Na południu może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a lokalnie nie są wykluczone burze z gradem. Od 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum do 29 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Garmin Vivo Smart 4. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 149 z kodem rabatowym taniej aż o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Nieprzeciętnie zdolni, pomysłowi i kreatywni. Znamy już dziesiątkę nominowanych w plebiscycie czwórki Nieprzeciętni 2023. Można na nich głosować. Zdjęcia i opisy finalistów znajdują się na stronie czwórka.polskieradio.pl. Głosowanie trwa do 11 czerwca. Dodatkowo za oddanie głosu i uzasadnienie wyboru można otrzymać wodoodporny głośnik stereo. Nieprzeciętni 2023 czekają na głosy. Zwycięzcę plebiscytu czwórki poznamy 22 czerwca podczas finałowej gali. Sponsorem plebiscytu Nieprzeciętni 2023 jest Bank Pekao S.A. Wyobraź sobie, że spędzasz czas z rodziną, a gdy przypominasz sobie o rachunkach, zachowujesz spokój, bo wszystko masz już opłacone w Żabce. Albo nie wyobrażaj sobie. Po prostu rób to, co lubisz, a rachunki tanio opłacisz w Żabce. Prowizja już od złoty 99. Żabka. Uwolnij swój czas. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. No i wracamy z drugą godziną programu. I oczywiście jedziemy w kolejną podróż. Tym razem czeka na nas Korea, Półwysep Koreański, praktycznie w całości. Chociaż książka naszej kolejnej bohaterki audycji, która jest z nami w studio, a jest to Małgorzata Sidz. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Twoja książka Mądre Matki, Dobre Żony, Kobiety w Korei Południowej. No i tutaj ten podtytuł rozwiewa wszelkie wątpliwości, która część Półwyspu jest bohaterem twojej książki właśnie. Jesteśmy na południu, ale w sumie byłaś też myślami na północy, albo może pojechałaś tam? Pojechałam tylko oglądać północ za płotu, tak jak wiele osób w Korei Południowej. Natomiast nie odważyłabym się z podobnych względów. Boję się też wyjechać do innych takich autorytarnych bardzo krajów, kontrolowanych przez rząd dość mocno. Natomiast no, starałam się trochę wiedzy na temat Korei Północnej do tej książki przemycić w kontekście akurat kobiet, ponieważ Korea Północna, uciekinierzy z Korei Północnej kojarzą nam się z osobami, które właśnie tam przebijają się przez morze, przechodzą przez góry. Jesteśmy mocni mężczyźni, którzy tam przez, nie wiem, tydzień płyną, żeby przez morze, żeby dopłynąć do Korei Południowej. Tymczasem większość osób, które udaje się z Korei Północnej do Chin, czy później nawet udaje im się dostać do Korei Południowej, to są kobiety i one najczęściej wcale nie uciekają, ale są sprzedawane. Czy to na żony, czy to do burdeli, czy to po prostu jako jakaś rodzaj pomocy domowej, niewolniczej. Więc o tym też staram się wspomnieć, natomiast no moja wiedza o Korei Północnej nie jest jakaś wielka. Może doczekamy się czasów, kiedy ten kraj się otworzy tak jak Chiny kiedyś. No, pojechać do Chin w latach 60., 70. na początku, no to była niemożliwa misja, a teraz proszę bardzo. A jak ci uciekinierzy z północy odnajdują się na południu? Czy miałaś okazję to badać? Trochę tak, ale to bardziej na zasadzie na sucho, że tak powiem, czyli po prostu artykuły naukowe i tak dalej i rozmowy z osobami, które zajmują się tymi tematami, ponieważ też u mnie na wydziale były osoby, które jeździły do Korei Północnej, zajmowały się tematem, to też osoby, które są trochę ode mnie starsze rocznikowo, więc miały okazję tam wyjechać też na przykład na zasadzie wymiany z Niemczech Wschodnich i tak dalej. Natomiast no, większość osób przede wszystkim do Korei Południowej nie dociera, zostaje w Chinach. Ale jeżeli już docierają do Korei Południowej, to niestety jest duża dyskryminacja. Te osoby, trudno jest im znaleźć dla siebie miejsce, jakąś dobrą pracę, kiedy nie mają takich umiejętności, które są potrzebne w kapitalistycznym systemie. Często też mówią trochę inaczej, ich slang jest inny, więc nawet nie slang, tylko w ogóle norma językowa, więc od razu się zdradzają z tym, że są jacyś nie do końca zaznajomieni z tą kulturą koreańską południową. Wydaje mi się, że trochę to łączy ich z tymi osobami, które teraz przyjeżdżają z byłych republik radzieckich do Korei, ponieważ mają właśnie koreańskie pochodzenie. Wspominałaś u ciebie na wydziale, ale ty studiowałaś japonistykę, a napisałaś książkę o Korei. Miałam na myśli moje studia magisterskie, które już robiłam w Finlandii, które dotyczyły całej Azji Wschodniej. Okay. Japonistyka była wcześniej. Znaczy ta naleciałość japońska, która też jest mi bliska, bo ja studiowałem kulturę i język tego kraju. Korea to jest no mimo wszystko coś innego, zupełnie coś innego i jedynie powierzchowne może jakieś zniekształcenia języka pozwoliłyby się porozumieć na słuch. Ale to też by się nie udało. Jak w takim razie okiem japońskim patrzysz na Koreę, skoro właśnie o tym kraju napisałeś książkę? Na początku rzeczywiście mam wrażenie, że patrzyłam na te kraje tak trochę stereotypowo, trochę z braku wiedzy. Myślałam, że będzie więcej tych podobieństw kulturowych między nimi. Natomiast rzeczywiście to, co można zrozumieć językowo, to najczęściej są zapożyczenia z Chin, które po prostu brzmią tak samo albo podobnie po koreańsku i japońsku. Te kultury, no, trochę je łączy. Nie można mówić, że to jest całkowicie inna kultura. Natomiast wydaje mi się, że same nastawienie Koreańczyków, ich historia, ich taka, nie wiem jak to inaczej ująć niż osobowość, po prostu otwartość, to, że są dużo bardziej takim otwartym narodem, bardzo je wyróżnia. W ogóle Koreańczycy niż Japończycy. Tak. Jadąc tutaj widziałam, że wbijałam ambasadę japońską i koreańską w drzwi, tak, po prostu pięknie. Niezwykłe. Niesamowite, prawda? Gdzie byśmy mogli zobaczyć te dwa kraje tak blisko siebie, podczas gdy no, jest bardzo dużo jeszcze zaszłości historycznych między nimi. Nie wiem, może wiele osób mi mówiło, że później jak się wybrało odpowiednią specjalizację na japonistyce, to mówiło się o tych problemach związanych z Koreą Południową, ale ja pamiętam, że z mojego doświadczenia przynajmniej było to bardzo tak po macoszemu traktowane temat Koreańczyków i zbrodni, które Japonia im wyrządziła, a to jednak no młodzi, wiadomo, młodzi ludzie są bardziej otwarci na świat, starają się nie myśleć tak stereotypowo, ale wciąż jednak chyba jest jakaś lekka podejrzliwość w stosunku do Japończyków w Korei Południowej. To prawda, dobrze, że nawiązałaś właśnie do tego wyglądu ulicy Szwoleżerów w Warszawie. No, nasza redakcja na Myśliwieckiej mieści się niedaleko. My mamy te ambasady, bo to nie tylko ta, jeszcze jest Indii, Hiszpanii, kilka. Ale Japonia rzeczywiście sąsiaduje tutaj z Koreą i rzeczywiście dla osób, które zajmują się tym tematem, to jest widok dosyć kosmiczny, bo ta flaga w flagę prawie. Sąsiadują takie dwa kwadratowe, wielkie kubiki tych ambasad, tak samo bezkształtne praktycznie. W środku może trochę inne, ale z zewnątrz prawie nie. A wystarczy pojechać do Seulu i tam przed ambasadą Japonii protest, upamiętnianie tak zwanych pocieszycielek, kobiet wykorzystywanych przez cesarską armię podczas II wojny światowej i dużo wcześniej, bo przecież 31 to ten start w Azji, a nie 39 jak dla nas. Czy wierzysz w to pojednanie koreańsko-japońskie, które teraz mamy od 2 miesięcy na ekranach, w mediach? W to, które jest teraz w mediach i na ekranach nie wierzę. Natomiast wierzę to, że w przyszłości to pojednanie jest możliwe. To znaczy przede wszystkim uważam, że dopóki Chiny starają się być coraz większą potęgą ekonomiczną, przepraszam, o tyle kraje, które są blisko Chin, będą musiały jakoś się przeciwko nim zabratać razem ze sobą. Poza tym, no tak jak ty, chyba mam nadzieję, że jednak Korea Północna w końcu będzie musiała no, w jaki sposób się zdemokratyzować, czy to zmuszone będzie militarnie, czy po prostu Chiny nie będą mogły wspierać jej tak jak wspierają ekonomicznie dzisiaj, bo tak naprawdę bez wsparcia ekonomicznego Chin to Korei Północnej by nie było w tydzień. Ciekawe, kiedy takie czasy będą przed naszymi oczami. Ostatnio właśnie Chiny zaczynają wyciągać trochę rękę do Korei, bo już im się przestaje podobać to, co serwuje Seul. Chińczycy uważają, że pod agendą, pod egidą, znaczy to jest agenda pod egidą Stanów Zjednoczonych i wysłano chińskiego ambasadora do Korei, który nazywa się Shin Hae-min, żeby spotkał się z liderem opozycji w Korei obecnej, czyli Zemiongiem. On o włos przegrał fotel prezydencki z obecnym prezydentem Yoon Suk-yeolem i pan I, to co się zapisuje jako L-E-E-I, to po koreańsku Lee, I, samo I. I teraz zostałby prezydentem, gdyby były wybory. I teoretycznie miałby mandat do rządzenia, tylko że ta Korea byłaby zupełnie inna, odwrotna, czyli bardziej prochińska, mniej proamerykańska. Jak opisać w takim razie kraj, który jest tak chybotliwy? Znaczy ja nie do końca, mam wrażenie, że to raczej Chiny w tym momencie wyciągają rękę wszędzie i szukają wszędzie jakichś, jak to powiedzieć, przyjaźni, no bo ponieważ zostały odtrącone przez USA, przez Kanadę, w tym momencie jest dużo, też ambasador został wydalony z Kanady, mają różne swojego rodzaju sieci rozłożone na Afrykę i na maleńkie wyspy na Pacyfiku, no ale no, nie wiem, czy można zbudować potęgę ekonomiczną z, nie wiem, Vanuatu. Więc i z jednej strony tak, jak mówisz, że Korea jest trochę jakby pomiędzy wschodem a zachodem. Nie lubię tego określenia, bo można nazwać naprawdę wiele krajów w ten sposób, ale rzeczywiście Korea jest z jednej strony krajem, który stara się być uspołcześniony, iść właśnie w te demokratyczne, amerykańskie wzorce, a z drugiej strony jest krajem azjatyckim i no, nie może leżeć tak blisko Chin i nie być w pewien sposób od nich zależny ekonomicznie. A który kraj ci się bardziej podobał? Japonia czy Korea? Ojej. Bardzo trudne pytanie, ponieważ Japonia jest tak długa, ona jest chyba dłuższa nawet niż Europa, więc ma tyle do zaoferowania. Możemy polecieć do Hokkaido i zobaczyć piękny, śnieżny krajobraz, a dwa dni później wylegiwać się na tropikalnej plaży na Okinawie. Więc jeśli chodzi o takie naturę i tak dalej, no to Japonia moim zdaniem wygrywa w tym starciu. Natomiast w Korei Południowej czułam się dużo bardziej jak w domu. Ludzie są tacy bardziej otwarci, tacy bardziej tak fizycznie bliscy sobie nawzajem, rozmawiają na wszystkie tematy, nie ma tematów tabu z nimi, mam wrażenie, co też moim zdaniem pokazuje moja książka. Wiele osób mnie pytało, jak to możliwe, że te osoby ci powiedziały takie intymne sprawy, a to tak naprawdę nie było takie trudne. Wydaje mi się, że Koreańczycy właśnie są chętni do dzielenia się swoim życiem. Więc tam, mimo że japoński znam dużo, dużo lepiej niż koreański, bez porównania w ogóle, to jakoś w Korei miałam wrażenie, że mogę stworzyć głębsze więzi z ludźmi. To jeszcze tak na zakończenie, czy myślisz, że osoba, która by mało wiedziała o tym kraju, czyli o Korei, jadąc tam, byłaby w stanie też dotrzeć do podobnych informacji i tak pytać szczerze ludzi o to, co mają w głowach, czy to trzeba jednak zbudować coś? Bo mi się wydaje, że bardziej jest ta pierwsza wersja, że Korea jest mimo wszystko taka chętna do kontaktu i nawet trochę czeka, żeby ktoś przyszedł i zapytał, no proszę, spytajcie nas, co tam, jak bardzo jesteśmy smutni. Tak mi się czasem wydaje, że to może być. Tak, też tak myślę. Też nie uważam, żebym była jakąś osobą wyjątkową, że udało mi się zebrać te wywiady. Może jestem osobą, która zebrała te wywiady, znalazła też kontekst i tak dalej i spróbowała to jakoś zebrać do kupy. Natomiast jeżeli chodzi o same rozmowy, to absolutnie nie. Myślę, że Koreańczycy są trochę jak Polacy pod tym względem, że jak ktoś nas zauważy, ktoś zobaczy, o Lewandowski, o nie wiem, Małysz, ktokolwiek pamięta o tym, że istniejemy i myśli na nasz temat, to już jesteśmy bardzo szczęśliwi. Więc wydaje mi się, że Koreańczycy, mimo że K-pop jest teraz znany w całym świecie, K-drama i tak dalej, to jeżeli mamy jakąś wiedzę spoza K-popu, K-dramy, na przykład wiedzę historyczną, to Koreańczycy zwykle są pod wrażeniem i to bardzo jest, ich otwiera i znajomość z nami. Bardzo dziękuję. To jest z pewnością kultura, którą warto śledzić i kraj, którego też należałoby obserwować jak najlepiej się da i jak najwięcej mu czasu poświęcać, bo politycznie... No ja bym użył słowa niestabilny, mimo że jest stabilny, albo może zaskakujący częściej niż rzadziej. Strategiczny, geostrategiczny, niezmiernie ważny, też rokujący przyszłościowo, bo innowacje i kulturowo niezwykły, bo pełen różnych emocji i taki trochę podający siebie na tacy, żeby tak czerpać garściami, bo warto. Korea, proszę Państwa, i mieliśmy przyjemność wysłuchać relacji Małgorzaty Seitz, która napisała ostatnio i wydała książkę Mądre Matki, Dobre Żony, Kobiety w Korei Południowej. Powodzenia przy promocji książki. W takim razie czekamy na kolejne różnego rodzaju reportaże może z innych stron świata, jeżeli będziesz miała takie pomysły. Dziękujemy jeszcze raz za wizytę w studio. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Kolejnym krajem w naszej audycji, gotowi do komentowania rzeczywistości, a jest co komentować. Byliśmy w Korei Południowej, rozmawialiśmy o wątkach chińskich, zatem przenosimy się do Chin. Zobowiązuje taka wynikowość. Jest z nami dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pamiętam, jak ucieszył się pan, jak napisałem, żebyśmy skomentowali w tej audycji postać Wang Huninga. To jest taki partyjny ideolog, który ostał się już kilkanaście lat i już trzeciego przywódcę obsługuje swoją głową, no można tak powiedzieć, swoją koncepcją ideologiczną, bo był, sprowadził go do partii Jiang Zemin, potem był z Hu Jintao, to cały czas po dekadę każdy z tych przywódców i teraz już też jest dekadę, no 30 lat już, to tak można liczyć, z Xi Jinpingiem i nie zapowiada się, żeby miał przestać tworzyć opis chińskiej komunistycznej rzeczywistości. Co tak niezwykłego jest w Wangu, że no w sumie przeżył wszystkich i jest nieusuwalny jak na razie? Myślę, że może zacznę od tego, że to trochę rzeczywiście dziwnie zabrzmiało pewnie, jak że się ucieszyłem z tego, że będziemy rozmawiali o Wangu. Natomiast rzeczywiście to jest dosyć interesująca i wybijająca się postać wśród najważniejszych przywódców w Chinach. Może nie tyle wybijająca się pod względem jego władzy, tego, jaką ma dużą frakcję, ale przede wszystkim jego wpływów i tego, że się rzeczywiście właściwie trzy dekady ostał jako najbliższy doradca trzech różnych sekretarzy generalnych partii. To, co go wyróżnia i to, co powoduje, że rzeczywiście na szczytach władzy został, to myślę są przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, jest świetnie wykształcony, niesamowicie inteligentny i pracowity. I to powoduje, że no, taka osoba jest potrzebna na szczytach partii jako po prostu doradca. Jak sobie spojrzymy na innych chińskich polityków, to oni mają bardzo różne wykształcenie, ale oni są przede wszystkim politykami z krwi i kości. Od najmłodszych lat, mieli po 20 kilka lat, jak się zapisywali do partii, stawali szefami komitetów na najniższych szczeblach hierarchii partyjnej i tak stopniowo awansowali, ale nigdy albo prawie nigdy żadnych takich intelektualnych ról nie pełnili. A Wang Huning to jest po prostu był akademik, były wykładowca prestiżowego Uniwersytetu Fudan w Szanghaju. Natomiast druga rzecz, która go, że tak powiem, wyróżnia, to jest jego bezwzględna lojalność wobec tego, kto stoi na czele partii. Go rzeczywiście ściągnął w połowie lat 90. Jiang Zemin, ówczesny sekretarz generalny z Szanghaju. I no, był to jego na tyle bliski doradca, że dziennikarze w tamtych latach donosili o tym, że obaj panowie się mniej więcej raz w tygodniu spotykali na takich obiadach, gdzie dyskutowali na temat polityki wewnętrznej i zagranicznej Chin. I potem, gdy Jiang Zemin odszedł na emeryturę, wydawało się, że Hu Jintao go trochę odsunie na boczny tor, że swoich doradców sprowadzi, ale nic takiego ostatecznie nie miało miejsca. Hu Jintao też bardzo blisko doradzał Wang Huning i Xi Jinpingowi, też w pierwszej kadencji Xi Jinpinga w latach 2012-2017 Wang Huninga można było zauważyć przy Xi Jinpingu właściwie w każdej publicznej wydarzeniu, podczas każdego wyjazdu zagranicznego, krajowego. Wang Huning zawsze blisko przy nim był i mu po prostu cały czas doradzał. My tutaj w Trójce mamy tradycję śledzenia różnego rodzaju przejawów popkultury i mi się to skojarzyło, to co pan powiedział, takie to poświęcenie, fanatyczne oddanie ze skeczem Monty Pythona, hiszpańska inkwizycja, kiedy Michael Palin wchodzi i cały czas zacinając się powtarza to samo, almost fanatical devotion to the Pope, czyli niemal fanatyczne poświęcenie papieżowi. No i to tak właśnie jest Wang Huning cały czas, którego trzeba było przekonywać. Jiang Zemin go sprowadził ze świata akademickiego. On musiał przestać być naukowcem tak formalnie, żeby stać się członkiem partii. Ale potem, w latach 90., to chyba był 91 rok, ale mogę się mylić co do tego akurat, napisał taką książkę America vs. America, czyli Ameryka kontra Ameryka. On tam był, patrzył jak to wygląda i był zdruzgotany z jednej strony, bo to społeczeństwo amerykańskie to ze snem, to nie miało nic wspólnego, się rozpadało na jego oczach. Ale z drugiej strony może zbudowany, bo widział czego, jakich błędów ma nie popełnić jego kraj? Jak by pan to ocenił? Tak, to były początki lat 90. To rzeczywiście książka Ameryka kontra Ameryka. Najbardziej znana praca Wang Huninga, choć on tych książek ponad 20 chyba napisał i mnóstwo różnego rodzaju artykułów, esejów. Wystarczy powiedzieć, że to było właściwie do połowy lat 90. Później, gdy został sprowadzony do Pekinu, już nic nie publikował. Ale ta książka była o tyle ważna, która była zapisem pewnego rodzaju doświadczeń, które on jako akademik przebył w Stanach Zjednoczonych, pół roku tam spędził, zapisem tych obserwacji bardzo złych, to znaczy on tam pisał o tych problemach, które trawią Amerykę, no nie chciałbym powiedzieć, że od zawsze, ale no, trochę odkąd pamiętamy, pisał o przestępczości, o problemach z narkotykami, o biedzie, o dyskryminacji osób na przykład czarnoskórych. Także te wszystkie problemy, które trawią Amerykę od dziesiątek lat i trawią tak naprawdę do dziś, on bardzo zręcznie opisał. I to się spodobało najważniejszym decydentom w Pekinie, w tym Jiang Zeminowi. Pokazanie tego, że Amerykanie, a pamiętajmy, to jest początek lat 90., Związek Radziecki się wali, wydaje się, że mamy świat jednobiegunowy z Ameryką jako hegemonem i tu nagle Wang Huning pokazuje, że ten hegemon to jest taki trochę hegemon na glinianych nogach. I ta wizja się bardzo spodobała i prawdopodobnie, choć tu możemy tylko spekulować, ta książka to była jedna rzecz, która przeważyła temu, że został on ściągnięty do polityki, bo my do końca nie wiemy, czy to była jego inicjatywa, czy on zabiegał o to, żeby do polityki wejść, ale na pewno wiemy, że chciano go ściągnąć, że bardzo ceniono sobie jego rady. A co on teraz wymyślił w obecnym świecie Xi Jinpinga? Co jest jego dziełem? Mhm. Jego dziełem, czy uważa się go za, powiedzmy, taki mózg za wszystkimi sloganami, za wszystkimi ideologiami, które od połowy lat 90. W partii się pojawiały, w tym Uważa się go za mózg tego, co nazywamy, tego, co jest wpisane nawet do konstytucji państwowej w Chinach, czyli za mózg myśli Xi Jinpinga o socjalizmie z chińską charakterystyką nowej ery. Bardzo obszerny termin i zawierający tak na dobrą sprawę całą ideologię państwową. To, nad czym teraz Wang Huning myśli, to jest kwestia bardziej problematyczna. Bo tak na dobrą sprawę, gdy 5 lat temu, a właściwie już 6 lat temu, wszedł do tego najściślejszego grona, do całego Komitetu Biura Politycznego, dostał wtedy pracę szefa sekretariatu partyjnego, czyli tak na dobrą sprawę na co dzień zarządzał tym, jak partia funkcjonuje, no to umówmy się, powiedzmy sobie szczerze, no on nie miał za bardzo czasu, żeby coś pisać, żeby się zastanawiać nad tym, jak świat wygląda, nad nowymi strategiami politycznymi. I wydaje się, że pod tym względem, jako takiego doradcy, jego rola trochę maleje. On teraz też ma inne zadania, bardziej się skupia jako szef Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin na takim wpływaniu na różne organizacje, powiedzmy, pozarządowe, na mniejszości narodowe. Dba o to, żeby te wszystkie grupy były lojalne wobec partii. Także może tego jego rola się trochę zmieniła. Już nie jest tym głównym mózgiem, który stoi za wszystkimi decyzjami podejmowanymi przez kierownictwo, czy za wszystkimi najważniejszymi ideologiami. Natomiast no, cały czas jest przy stoliku decyzyjnym i cały czas ma wpływ na to, w którym kierunku Chiny podążają. Tu dodajmy sobie do tej postaci Wang Huninga, ideologa, możliwość ocieplenia relacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Teoretycznie sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antony Blinken stwierdził, że może w następną niedzielę uda się do Pekinu. Miał być wcześniej, wiadomo, balon został złapany, nie jeden. Nad terytorium Stanów Zjednoczonych też to komentowaliśmy kilka miesięcy temu, no to był luty, marzec. Po tej aferze balonowej nie wyglądało dobrze między Waszyngtonem a Pekinem. Teraz jest chyba odwilż. Już jeden z wiceministrów MSZ-u amerykańskiego był w poprzednim tygodniu w Chinach. Czy będzie ta odwilż? Znaczy, na pewno będzie, i tutaj na pewno, powiedzmy na 99%, będzie pewnego rodzaju odwilż w komunikacji. I być może nawet odwilż retoryczna po obu stronach, to znaczy się obie strony nie będą się tak często obrzucały zarzutami na arenie międzynarodowej. Natomiast nie oszukujmy się, jest dużo problemów strukturalnych między Ameryką a Chinami dotyczących kwestii bezpieczeństwa, dotyczących kwestii gospodarczych, dotyczących generalnie poglądu na to, jak system międzynarodowy, jak stosunki międzynarodowe miałyby wyglądać, że no, trudno sobie wyobrazić, aby tą jedną wizytą się dużo zmieniło w relacjach chińsko-amerykańskich, no ale tak po cichu można trzymać kciuki za to, żeby rzeczywiście obie strony częściej ze sobą rozmawiały niż gniewne komunikaty swoją stronę wysyłały. To by było na pewno takie obniżenie emocji, byłoby na pewno dobre nie tylko dla tych obu państw, ale tak na pewno sprawę dla całego świata. Mamy jeszcze takie bieżące wydarzenie, bo w piątek za tydzień, 16 czerwca, w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie jest zaplanowane otwarcie wystawy prac artysty dysydenta chińskiego, on się nazywa Padu Cao. To nie ma sensu, ten jego pseudonim, wymyślił go sobie, po prostu trochę na chybił trafił. Jest dysydentem, pracuje w przedszkolu w Australii od lat, ponad 10, też jeżeli pamięć mnie nie myli. Jego prace za to są znane na całym świecie. No i CSW w Warszawie chce je pokazywać w taki oficjalny sposób. Ambasada chińska zaprotestowała. Podobno są naciski, żeby tej wystawy nie otwierać nawet. No i mamy oświadczenie CSW w sprawie tejże. Jak pan na to patrzy? Patrzę na to tak, że chińska ambasada zrobiła to, co z reguły chińskie ambasady robią w takich okolicznościach. No, Padiu Cao jest bardzo źle postrzeganym artystą w Chinach, bo rzeczywiście karykatury, które publikuje już od grubo ponad dekadę, jak dobrze pamiętam, w internecie są niesamowicie krytyczne wobec partii. On się stał do pewnego stopnia, czyli osób, symbolem takiego wizualnego oporu wobec komunistycznej partii Chin. Natomiast tu trzeba rzeczywiście pochwalić decyzję dyrekcji, że po prostu upubliczniła te naciski ze strony ambasady chińskiej, no bo nie oszukujmy się, żyjemy w kraju demokratycznym, w kraju, w którym można wyrażać poglądy, czy to artystycznie, czy to w jakikolwiek inny sposób, i tego typu próby wpływu na sferę sztuki w Polsce no, nie są akceptowalne i trzeba to jasno pokazywać, że nam się to nie podoba. Także no, Chiny pewnie miały nadzieję, że jakoś uda się tą wystawę zatrzymać, tak jak się czasami udaje to w innych państwach zrobić. Natomiast no niestety my Polacy, niestety dla strony chińskiej oczywiście, my Polacy jesteśmy chyba za bardzo przywiązani do możliwości ekspresji, czasami może zbyt emocjonalnej, czasami nawet wulgarnej, ale no to dla nas bardzo ważna wartość i tutaj będziemy się tego trzymać. Także ja osobiście się na tą wystawę niemal na pewno wybiorę, jeżeli uda mi się zajechać do Warszawy i naszych słuchaczy też oczywiście zapraszam, żeby wzięli udział i zobaczyli, bo to jest naprawdę artysta niesamowicie znany i no, światowej klasy, czy raczej znany na całym świecie krytyk partii. No i tak od naczelnego chińskiego ideologa od dekad doszliśmy do chińskiego dysydenta wystawianego w Warszawie i to wszystko splotło się w spójną całość, o której opowiadał nam dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A teraz przenosimy się do Izraela i Palestyny. 33 Palestyńczyków zginęło w trakcie niedawnej operacji zbrojnej Izraela w Strefie Gazy. W czasie akcji Tarcza i Strzała zginęła też jedna Izraelka. Od kilku tygodni trwa zawieszenie broni, a życie w Gazie wróciło do normalności. Tylko co to jest normalność? Dla Palestyńczyków w Gazie to brak prądu, bieda i radykalni islamiści u władzy, którzy za krytykę mogą wtrącić do więzienia lub zabić. I przede wszystkim brak możliwości ucieczki. Gaza bowiem to zamknięta enklawa. O tym więcej opowie nam Wojciech Cegielski. Strefa Gazy to jedno z najbiedniejszych miejsc na świecie. Przypomnijmy, miejscem tym rządzi Hamas, który został uznany za organizację terrorystyczną nie tylko przez Izrael i Stany Zjednoczone, ale także przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, Kanadę czy Australię. To właśnie dlatego Gaza jest miejscem zamkniętym. Przypomnijmy, od północy, wschodu i zachodu przez Izrael, a od południa przez Egipt. Żeby wyjechać z Gazy do Izraela przez jedyne czynne przejście, trzeba mieć pozwolenie od izraelskich władz. To, co w Gazie można znaleźć wszędzie, to nie tylko smutek, ale i bieda. Izraelska i egipska blokada zrujnowały miejscową gospodarkę. Izrael ograniczył bowiem wjazd ciężarówek z towarami do Gazy. Przede wszystkim z materiałami budowlanymi. Argumentując, że terroryści z Hamasu, zamiast budować domy, budują z tych materiałów podziemne tunele. Bardzo niewiele towarów jest też eksportowanych z Gazy. Jeśli ktoś chce coś sprzedać na zewnątrz, to zazwyczaj musi to szmuglować przez podziemne tunele. Tą samą drogą do Gazy trafia też większość towarów. Skutek tego wszystkiego to bieda i bezrobocie, które w Gazie wynosi niemal 50%. 4 wojny Izraela z Hamasem spowodowały, że w całej Gazie zniszczone zostały nie tylko domy, szkoły czy biurowce, ale też sieć energetyczna czy kanalizacja. Całkowita ich odbudowa nie jest możliwa, bo wjazd materiałów budowlanych, takich jak stal czy cement, jest blokowany. W efekcie woda w Gazie jest zanieczyszczona, bo miesza się ze ściekami. Według jednego z raportów ONZ 95% zasobów wody w kranach tak naprawdę nie nadaje się do picia, a w Gazie choroby brudnych rąk są na porządku dziennym. Idźmy dalej. Problemy z wodą powodują, że w Gazie bardzo często nie ma prądu. Są dni, kiedy mieszkańcy mają prąd zaledwie przez 3 godziny dziennie. Żyjemy tak od 12 lat. Gdy nie ma prądu, to nie mogę używać lodówki. Dlatego gdy upiekę chleb, to wkładam go do torby i zanoszę do sąsiadów. Oni mają generator prądu i czasem przechowają mi jedzenie w lodówce. Kiedy nie ma prądu, to boję się przede wszystkim o mojego najmłodszego syna. On ma astmę i używa elektrycznego inhalatora, ale nie mogę przecież codziennie posyłać go do szpitala, gdzie jest prąd. Mówi Ala Firwana, jedna z mieszkanek Gazy. Szacuje się, że aż 82% mieszkańców Gazy nie może korzystać ze swoich lodówek właśnie z powodu braku prądu. Uczniowie i studenci bardzo często uczą się przy lampach oliwnych. W szkołach brak prądu powoduje, że sale są brudne, bo nie ma jak sprzątać. Ludzie w Gazie nie mają pracy albo zarabiają niewiele. W domach nie ma prądu, a woda nie nadaje się do picia. Połowa mieszkańców ma mniejsze lub większe problemy psychiczne. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, połowa młodych Palestyńczyków uważa, że nie znajdzie dobrej pracy, a 2/3, że należy spodziewać się kolejnych wojen. Wojciech Cegielski o tym, jak wygląda życie w Strefie Gazy, więcej opowiada w naszym radiowym podcaście Świat. Znajdziecie go Państwo na naszej stronie internetowej i na kanale Podcast Świat w serwisie YouTube. Przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem będzie to Iran plus kraje Zatoki Perskiej. Oczywiście jest z nami Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan śledzi te kraje, wydarzenia w nich pilnie i bacznie. My ostatnio widzieliśmy informację, że Iran proponuje, i tutaj uwaga, nie tylko krajom Zatoki Perskiej i nie tylko Pakistanowi, to jeszcze byłoby zrozumiałe, ale także Indiom sojusz morski. A Indie to jest część inicjatywy, która nazywa się Quad i tam są Stany Zjednoczone, Japonia, Australia. Zatem jak można, no i jeszcze przy okazji Tak. To taka niewielka sprawa jak to, że Indie, czyli I w akronimie BRICS, razem z Brazylią, Rosją, Chinami, RPA, ten kraj i tak już jest uwikłany po obu stronach, powiedzmy, mocy wschodu i zachodu, demokracji i reszty świata. Ale jak można rozumieć taką propozycję Iranu, żeby stworzyć z wymienionymi krajami sojusz morski? Czy to ma być jakaś przeciwwaga do między innymi Kładu, czy w ogóle jakaś nowa forma, nowy twór? No, w planach, zamierzeniach Iranu na pewno miałby to być nowy twór, który równoważyłby obecność Stanów Zjednoczonych w regionie. Z tym, że jak pan sam zauważył, to jest propozycja Iranu, która jak do tej pory, no, delikatnie mówiąc, nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem adresatów. Kraje Zatoki Perskiej zasadniczo tą propozycję zignorowały. Z Pakistanem, Pakistan udzielił, no, pozytywnej, ale również mało entuzjastycznej odpowiedzi. Natomiast Indie wciąż bezostannie trzymają, pomimo tego, że pogłębiają współpracę z Iranem, pomimo tego, że angażują się w BRICS, który można uznać za pewne przedłużenie działalności ruchu państw niezaangażowanych, no to jednak na tak ścisłą współpracę, bądź co bądź militarną z Iranem, raczej się nie zdecyduje. Jak się patrzy na mapę, to ten sojusz, no, nie jest pozbawiony sensu, bo to się wszystko składa. Iran sąsiaduje z Pakistanem. Oczywiście Pakistan ma ogromne problemy graniczne, wyleciało mi słowo z głowy, graniczne z Indiami. I ta sytuacja nie jest taka prosta, ale wciąż, jeżeli by taki blok powstał, czy kogoś trzeba specjalnie przekonywać do tego, żeby połączyć siły właśnie w taki sposób, tam, w regionie? Zdecydowanie tak, z powodu sprzecznych interesów poszczególnych krajów. Pierwszy taki poważny zgrzyt w tym ewentualnym nowym sojuszu morskim to właśnie konflikt pomiędzy Pakistanem a Indiami. Obecnie, powiedzmy, po części uśpiony, ale wciąż jednak obecny. Więc ta pogłębiona współpraca wojskowa między Pakistanem a Indiami wydaje mi się niemożliwa. Kolejna rzecz to kwestia współpracy Iranu z państwami Zatoki Perskiej, dla których to właśnie Iran jest głównym zagrożeniem. Bardzo często krajem, bardzo często oskarżanym o piractwo, bardzo często oskarżanym o ataki na statki handlowe pływające pod różnymi banderami itd., itd. Więc tutaj też pomimo tego ocieplenia saudyjsko-irańskiego, którego jesteśmy świadkami w ostatnich miesiącach, to jednak na współpracę wojskową bym zdecydowanie nie liczył. Jak do tej pory, jeśli chodzi o współpracę flot danych krajów, no to jedyne państwa, które nawiązały współpracę z Iranem w tym zakresie, to Rosja i Chiny, które co około kwartał wysyłają do Zatoki Perskiej i na Morze Arabskie swoje jednostki celem odbycia wspólnych, trójstronnych wraz z Iranem ćwiczeń. Mieliśmy całkiem niedawno, jeszcze w tym roku, kurtuazyjną wizytę flotylli pakistańskiej w porcie irańskim w Bandar Abbas, ale to jest tak naprawdę wszystko, czyli bardzo niewiele. Pozostałe kraje, do których Iran adresował swoją, nazwijmy to, ofertę, jak wspomniałem, nie wykazały zainteresowania. Te państwa są powiązane, jeśli chodzi o współpracę w zakresie bezpieczeństwa, bardzo mocno ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet ostatnie zgrzyty na linii Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska oraz ostatnie zapowiedzi Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że wycofają się z partnerstwa morskiego ze Stanami Zjednoczonymi, to za mało, żeby mówić o rozpadzie istniejących struktur bezpieczeństwa regionalnego, w którym pierwsze skrzypce wciąż i bezustannie i jeszcze długo będą odgrywać Stany Zjednoczone. A co na to kraje Zatoki? Tutaj mamy kilku potencjalnych sojuszników albo uczestników takiego sojuszu: Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn. Irak może też, nie wiadomo, czy to są cztery w sumie, czy trzy kraje, a z kolei Riad, czyli Arabia Saudyjska, ostatnio z Tehranem przy udziale Chińczyków się zbliżyły bardzo. Zgadza się, zbliżyły się, ale jak wspominałem, to jest zbliżenie polityczne obliczone na łagodzenie konfliktu. Arabia Saudyjska w ostatnich latach pod przywództwem Mohammada bin Salmana, obecnego księcia konfrontnego, następcy tronu, bardzo mocno wyemancypowała się spod kurateli Waszyngtonu. Ale wciąż Saudyjczykom zależy na utrzymaniu pozytywnych relacji z Waszyngtonem i wciąż bezustannie zależy im na gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA. Więc Saudyjczycy mimo wszystko nie mogą sobie pozwolić na przekroczenie tej czerwonej linii i zerwanie współpracy z Waszyngtonem. Waszyngton stawia sprawę bardzo jasno. Odprężenie polityczne, dobrosąsiedzkie relacje jak najbardziej, ale żadnej współpracy wojskowej z Iranem. Albo Iran, albo my. No i w takiej sytuacji państwa Zatoki raczej nie będą decydować się na pójście na kurs kolizyjny z tym bądź co bądź lokalnym hegemonem, jak i z światowym hegemonem i lokalnym również, jakim są Stany Zjednoczone, na rzecz wątpliwego sojuszu z Iranem, który zasadniczo nie przyniósłby im żadnych zysków, a kosztem byłaby właśnie utrata przywilejów ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Ostatnio Antony Blinken był w Arabii Saudyjskiej i tam rozmawiał z, to jest chyba książę Faisal, jako szef dyplomacji. Zgadza się. I padły tam słowa, że Stany Zjednoczone tak naprawdę nie ingerują w i w sumie tak nie wymagają nawet, nie chcą przykładać ręki do tego, żeby Saudowie zmieniali swoje sojusze albo przynajmniej nie kontaktowali się z Chinami. Blinken twierdził, to jest wasza sprawa, nam o to nie chodzi, my dajemy możliwości w regionie. Czy tak naprawdę jest? Czy już region stracił wiarę w to, co mogą dać Amerykanie? Na pewno pozycja Amerykanów w regionie w ciągu ostatnich kilku lat, szerzej patrząc w ciągu ostatniej dekady z kawałkiem po arabskiej wiośnie, bardzo mocno ucierpiała. Ich wizerunek został jeszcze bardziej nadszarpnięty, a lokalni politycy z wspomnianym przeze mnie MBS-em na czele starają się uzyskać jak najwięcej samodzielności, starają się wyemancypować spod amerykańskiego patronażu, ale wciąż bezustannie na nim polegają. Stany Zjednoczone za bardzo nie mają innej możliwości, jak robić dobrą minę do złej gry w temacie pogłębienia współpracy z Chinami, czy też odprężenia z Iranem, gdyż nie są w stanie po prostu tego powstrzymać. Ewentualnie koszty tego powstrzymania byłyby zbyt duże i kolokwialnie mówiąc, skórka by się nie opłaciła za wyprawkę. Natomiast wciąż i bezustannie Stany Zjednoczone są siłą w regionie Bliskiego Wschodu i w Zatoki Perskiej w szczególności, są siłą dominującą, z którą nie tylko należy się liczyć, ale która w każdej chwili może wstrząsnąć stolikiem i zrealizować swoje interesy. To o czym my tak naprawdę rozmawiamy? Ten plan irański był zaproponowany przez dowódcę irańskiej marynarki. Czy to ma poparcie rządu w takim razie? Czy to tylko takie wyjście przed szereg i może sprawdzenie, sondowanie regionu? Na pewno nie mogłoby się to wypowiedź tak wysokiego urzędnika irańskiego nie mogłaby się odbyć, nie mogłoby mieć miejsca bez akceptacji ze strony dowództwa armii i najwyższego przywódcy. Ale, tak jak pan wspomniał, nie jest to propozycja jakoś skonkretyzowana. To jest pewna zapowiedź powstania inicjatywy, bardzo mglista póki co, i obliczona właśnie na z jednej strony wysądowanie reakcji ewentualnych partnerów, jak również na podrażnienie Stanów Zjednoczonych. Bo każda taka irańska inicjatywa, każda taka zapowiedź inicjatywy nawet jest dla Waszyngtonu swego rodzaju, może nie dzwonkiem alarmowym, ale sygnałem ostrzegawczym, że oto Iran w sposób aktywny podkopuje, stara się podkopać wpływy Stanów Zjednoczonych w regionie. No i Stany Zjednoczone muszą na to reagować. Tutaj zresztą w szczególności Arabia Saudyjska swoich relacjach z Waszyngtonem i w negocjacjach czy to kontraktów inwestycyjnych czy zbrojeniowych bardzo umiejętnie rozgrywa zarówno kartę izraelską, jak i irańską, jak i chińską. Czasem wprost mówiąc Amerykanom, że no słuchajcie, dajcie nam to, czego chcemy, ponieważ a w przeciwnym razie no, będziecie mieli duży problem w regionie, bo zbliżymy się mocno do Iranu czy do Chin. Oczywiście Arabia Saudyjska też zdaje sobie sprawę, że wejście na kurs kolizyjny, wkroczenie w sferę konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi byłoby dla niej zupełnie nieopłacalne, więc też nie przeciąga struny, ale coraz mocniej, coraz wyżej licytuje. A jest miejsce w tym na Rosję gdzieś? Niewielkie, ale jest. Rosja w ciągu ostatnich lat zdołała znacząco poprawić swoją pozycję na Bliskim Wschodzie. Plus jako potężny kraj eksportujący ropę naftową i gaz ziemny liczy się w rozmowach z organizacją OPEC, która jest jednym z najbardziej istotnych na Bliskim Wschodzie i szerzej w regionie organizacji gospodarczych i politycznych. Natomiast nie ma w tym momencie miejsca na Rosję jako mocarstwo rozgrywające region. Rosja była w stanie wspólnie zresztą z Iranem wykroić sobie bardzo znaczne wpływy w Syrii. Rosja była w stanie zabezpieczyć sobie, przynajmniej jeszcze do niedawna, Kaukaz, południowy Kaukaz. Natomiast im dalej na południe, to wraz z siłą Stanów Zjednoczonych maleją wpływy Rosji, która zwłaszcza w tym momencie no, po prostu nie jest w stanie dokonać projekcji swojej siły na region, gdyż nie ma na to ani sił, ani środków. Stany Zjednoczone już są na miejscu, natomiast Rosja musiałaby szukać dopiero swojej niszy, ewentualnie Stany Zjednoczone z regionu rugować, na co, tak jak wspomniałem, nie ma siły i środków. No to jeszcze ostatnie pytanie, tak króciutko jakby pan mógł. A Indie w ogóle widzi pan jako partnera dla Iranu? Czy to też jest takie myślenie życzeniowe? Myślenie życzeniowe, przy czym bardziej niż Rosja. I tutaj wynika to w szczególności z położenia geograficznego Indii, jej siły geopolitycznej i ekonomicznej oraz specyficznej polityki, jaką Indie prowadzą. A specyfika tejże polityki polega na tym, że Indie widzą siebie nie jako członka jednego ze stronnictw, czy to wschodniego, czy zachodniego, ale jako zupełnie osobne stronnictwo, osobną siłę. To zostawmy to w takim razie, bo tutaj Indie otworzyłyby nowy rozdział dla nas na co najmniej 2 godziny opowiadania. Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również i do usłyszenia. I my również dziękujemy. 2 godziny audycji dobiegają właśnie końca. Dziękujemy w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. Obiecujemy, za tydzień również będziemy komentować świat, bo on przez ten tydzień da nam wiele powodów do opisywania siebie na nowo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi.